أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس دیجنا الله جل جلاله د مشرکانو سره د جنگ بل وجه بیانې. نو الله جل جلاله مسلمانانو ته وی، اے ایماندارو، انما المشرکون نجس، یقینا خلق جکم د الله سره شرک کوي، الله سره شریک جوړي، نجسن دا گندگی دا گنده دا پلیتی دا. نجس آغا شی طویلی کی گی چی دا انسان صحیح طبیعتی نو داغین نفرت کئی، گنده شی اغی طویلی کی گی چی انسانی صحیح طبیعت دا اغین نفرت کئی. صحیح طبیعت میں زکاوی دا بعد انسان گنده طبیعتی نو آغا گنده سیزو نخوزی، نو طبیعت سلیما پترت سلیما چې د یو شین نفرت کوي نو هغه ته ویل کیږي ګندګي. نو الله وی دا ګندګي ده. او علامه راغب اصفهانی رحمت الله تعالی علیہ هغه خپل کتاب کې د نجس دعا معنی لیکلی، او ای ګنداغه شی تم ویل کیږي چې پر خواص 500 سره پلاس ترګو وګونو سپېمو جبې سره معلومیږي. ظاهری گندگی دې تم گنده ویل کېږي نجس. او بعضی سيزونه داسې دي چې عقل او فهم سره معلوميږي، ناغه تم گنده ویل کېږي. ظاهری گندګي مثال هم معلوم دي، لکه واړه بول شو لوی بول شو دا گندګي ده. عقل فهم سره چې کوم گندګي معلوميږي، لکه مثلا گنده اخلاق شو، دا خو بستر ګولې دی نشي، عقل وای چې دا ګند شي، ګندا کی د شوا عقل وای چې دا ګند شي. الله دا ټول کائنات پیدا کړي، تنظیم چلی، دا غسر شریک جوړول، دا د هغه حق والی شرک کول، عقل وای چې دا ګند شي. نو الله فرمای چې دا مشرکان چې دا ګندګي ده، ګندګي والی دی په شرک سره ګند خلک. نیو خود مشرکانو عقیده هم گنده و دویم خوڑی بی هم گنده گه، زکر چه کم که ده اسلام تمیز نیتا سو بلی دلی اس خو میڈیا ده خلق گوری ده چین والا جاپان والا تپا گوری، نو سوک بلڑمانان خوری سوک بچیندخی خوری، سوک یو گنده گی سوک بلا گنده. نو ده مشرکانم سو معلوم دین نی سنگه چه ده مسلمانانو پشانتی ده حلال ده و ده حرام ده، ناغیم عرب علا خوری مارانم خوری گندگیم خوری، یار گندگی خو درائم گندگی اغیی که دام بی چه مسلمانان دی چه دی جنابت والشی نو علم بی اغیی مطلب که اغیی بانده غسل والی گی، غسل لپاس غسل، غسل لپاس جنابت لپاس جنابت علم بی نا. او زمان سیبه که علم بینو پا سابون که پلشلو سابونو علم بینو بدن خو بز ظاهری پاک شی، خود شرک گندگی اغا خو پسیناو پزلکی برا تر اخو نپاکی که پا پنزوز دو سابونو نو علم بی او روزانه لام بی ناغی نپاکی که زکا ظاهری گندگی خو بطی ختم شی، خود چی کم اباتی نی گندگی دا چی اغا دیر خطرناک دا و انسان با جهنم تبوزی، چی اغا دا اللہ سر شریک جلول دی داغی گندگی نپاکی گی نا. نو بس اللہ مسلمانانو ته خدا خبرم ورکا چی یو دا گندگی دا. دویمی ورس را یوم سلام بیانکا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم حادا، دی با دا دی کال نرستو چی پا کم کال کې دا آیات نازل شوی دی سن نو حجره کی، دا دی نرستو با دی مسجد حرام تا بلکل نداخلی. ویلی می ویبتیلا دا صورت کی درین مخ که با دی رات لب بربند توافونه بیم کن، دی با وی دی کپلو که تواف جایز نه در گندگی کپلی دی که زنه نبا و کناری نبا، حتم اسی پارکیم تیر شوی دی. نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالی عنہ لی دا اعلانات اکلال تشدہ کار بنی که مشرک برازی نده سره تواب خوسکه نبی علیہ السلام آئندہ کال روان دے نو اعلانونه شو او بیا ور پسې دام آیات نازل شې چې دا سکه بالکل مسجد حرام ته بد دین رست مشرک اړو داخليږي دغه آیات د مسجد حرام نه مراد څه شې دي نو امام شافعی رحمت الله تعالی علیہ د مسجد حرام نه دک مسجد حرام اخلي بیت اللہ چکم دے پکم کی کعبہ دا ان دکا مسجد تیخلی او ایداتی نا مراد دی او دیتا داخلے دے نشی او اغبی آدم مسئلہ بیانائی چی دا خوکم دا مسجد حرام سر حاز دے اللہ مسجد حرام بلی لہذا نور جمعتنو تا مشرک ور داخلے دے شی نور جمعتونو تا زکه خدای ویلی دی دیتا من نزدی که گی یعنی دیتا من داخلی گی ناغوی نور جمعتونو تا خیر دی او دلیل که امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یو واقعہ پیش کئی واقعہ دا سماما ابن اصال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام پہ یو مقبان دیسا صحابہ یمامی طرف تا لیکلیو نجد طرف تا یمامی طرف تا موجود ریاست چلی دا غیتا بویلی که دا دا غزیت صحابا و رو رسیدل نو پا دا غزیت که دا بنو حنیفه چکم سردار و سماما آغا وقت که دا مسلمان شوی نو دے عمری لراتو ندے راتین پو او چی راتین گی کنسی دے مدینی درا وستو او دا یستن سر پا جماعت کی اتڑو خیال عمرہ کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ د دې نه دلیل نسی نجی جماعت کې د استنې سره وتاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سر له اخوات راغو ما عندک یا سماما سماما وای کنا څه خبر دا تر د سرشته کنا نبی علیہ السلام ته ما سره ډېر لوی د خیر خبرې کما قتل نو قتل مې کزه کما د مسلمانانو ډېرې وینې توی کړې دي بدل واخلي او کدا سکے چی ما قتلینا ما سر احسان کے نو زبستا شکریہ دا کم او که احسان نکے مال غوالی نو مطالبہ کرو چی سمرا مال غوالی دا کبیلی سردار مال بایتا ملوشی نبی علیہ السلام سو ماما پزیا پر خودستنی سر تلولی اولادتی تو بیر مرض بیار آگے نبی علیہ السلامی وائی کنا سو ماما بیوتے ما سر دا خیر خبری دی که قتلے میں نو بدل باخلے او که احسان کے نو شکریہ با دیا دا کم او کمال غوالے نو وایا مطالبہ کا وجہ سمرہ غوالے پدرے مرز نبی علیہ السلام بیارا گئے بیم دک کا خبر آوکا درے والا خبرو کی جیارا کب لے نبی علیہ السلام پرید ہے دغا سے پرید ہے بس پرائن استو دا سے خواہ تلڑا مدینہ کی خواہ کی دا کجوری او باغو اگی کی او بوی ویل امبل راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی گواہی ورکوم چې ته د الله رسول الله منه مسلمان شه هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی کړي خو خینو ماته د عمره اجازه ته زمره لراغله نبی علیہ السلام وته ز عمره وکړه هل ته عمره لړلو مشرکان ولید وې جوړه بددین شه هغه ته وی هغه ته بددین شه نه ما د محمد علیہ السلام دین قبول کړی دی او ته وی دا یاد وساته د دین رستو که تاسو د یمامی نه یو دانم راړی او سبوری به تاسو غلی راړی چې کلم دا خبر وکړه د دین رستو د یمامی نه چې یو دانه راړی دانه نو مدینی ته بځای د محمد علی السلام نه به اجازه تلې بیا به دلاله دانه درکو نو بهر حال امام شافعی رحمت الله تعالی علیه وی د آیات کې مسجد حرام ذکر د لہذا مسجد حرام تا مشرک نشي داخله دی او د مسجد حرام نه علاوه چې کوم دی نور جمعتونو ته داخلي دي شي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې واقعیا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سړی په کوم ځای کې تړلو په جمعات کې تړلو نو لہذا دې جمعات ته نشي داخلي دي اعظم امام سیف رحمت الله تعالی علیه اغتنا د مسجد حرام نه ګوره پورو حرام اخلي جمهور دینم پورو حرام اخلي پورو حرام تا چې کوم ملګری تاسو کې تلي دي لیدلې به د مسجد حرام نه علاوه کافی علاقه لگا داسې لگا علاقه نه د پورو علاقه لگات خان غواټه علاقه چې راواله داسې پورو علاقه دغه ته حرام لې لیکيږي نو امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي دا یو سیاسي حکم دی د مسلمانانو د پر یو سٹیټ یو مرکز پکار دی نو دا عبادت والا حکم نه دی دا یو سیاسي حکم دی نه الله جل جلاله خدا خبر وکړه چې د مسلمانانو یو سٹیټ ته یو مرکز دی لہذا د دې کال نرستو دک علاقه ته چې کم حرم علاقه دې ته مشرک بالکل نشرات له مشرک په دې باندې باندې نو زمونږ امام صاحب وایي د دینه مراد دا پورا حرم دی پورا حرم او دا بیا سکه نبی علیہ السلام دی حکم کې بیان نورا توسیع وکړه نور کولاواله او پراخیب کې وکړه نبی علیہ السلام چې کله وفات کېده نو نبی علیہ السلام اراده دا وا چې انده کال بدا خلق زد جزیرۃ العرب نه اوباسم نو نبی علیہ السلام بیا وصیت مو کې وفات کېده وی پرمایل اخرج الیهود من جزیرۃ العرب دا یهود دا کفار دا مشرکین دا د جزیرۃ العرب نه وربار کې او دا حکم بیا نورم شد مسلمانانو چې کم سٹیټ ته هغه کې داخلك نه دی پکار د دې جزیرۃ العرب نه بار کول پکار دی جزیرۃ العرب څه ته ویل کی د جدید ساحل نارواله تر شامه پورې ارزن چوڑای کې دا علاقہ او د عدن د علاقے نه والے تر ریبی عراق پورې دا ټوله علاقہ دی د جزیرۃ العرب ویل کی نبی علیہ السلام وی دا خلق د دې علاقې نه بار کړ نن چې امریکا لګیا دا اوم اغا علاقہ کې عراق کې غوبل جوړ کو شام کې غوبل جوړ کو خپل غیر چا پیر غوبل جوړې دي ته پته ده چې دا د مسلمانانو سٹیټ او مرکز دی کدی باندې دی غالب نه دی په ټوله دنیا باندې غالب نو بهرال نبی علیہ السلام ته مکملونه شو نبی علیہ السلام وفات شو بیا ابو بکر صدیق سے راغې ابو بکر صدیق سے ته نور مسائل خلکو د زکات نه انکار کو اغا غی سر جهاد شروع کو اغی ته مکملونه شو چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ راغې نو د نبی علیہ السلام دا وصیت برابر کو او دا ټول خلک مکمل د جزیرۃ العرب نه بار کو جزیرۃ العرب د دینه خالق نو زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا یو سیاسي حکم دی اگر ځان له مسجد مسجد تدلیشی کنه شید لازم امام صاحب چې مسلمان پلیتینه نشید لینو مسلمان د جنابت حالت کې راتلی شي نشی راتلی دا جمعات تمه بار بار ویلی دا نه دی پکار هر ازی خلک جنابت کې لامبي مسجد ته راشه ناجایز دی زمونږ امام سے وئی د جنابت او د پلیته په حالت کې چې ظاهری ګندګي په بدن باندې لګیدلی هغه حالت کې یا د جنابت په حالت کې د مسلمان د پر ممنوع دین او چته کافر چې دا غدن ګندګي دا هغه دن ګندګي مراد ده هغه دن ګندګي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دی دلته کې مراد آیات کې مسجد حرام دی او پاتې شو د ګندګي په حالت کې نو ګندګي نه دلته دکا گیدی ولا ګندګي مراد ده ظاهري ګندګي کې مسلمانم نشرات لې او د مسجد حرام نه مراد پورو حرام دی لہذا کافر خلق دی پورا حرم تر رات لینے شی او پات شوا دا گندگی پا حالت کی نو مسلمان رات لینے شی او نو کافر رات لینے شی پا وقت دا ضرورت کافر مسجد تر رات لینے شی ضرورت جدا خبر رات بیا بلکہ علماء و تفسیر کلے علامہ مظہری پا تفسیر مظہری کی علامہ بغوی پا تفسیر بغوی کی اغی مکمل تفسیر کلے دی چی او حرم دے دی تا خب بالکل نشی رات لینے چی کم حرم محترم دے اللہ ہم بوزے ٹول بل ورپسی جزیرۃ العرب دی نو جزیرۃ العرب ته چې براتله عمر رضی الله عنه د پر درې ورځې خوي ستجارتی سو دغه مصروفیات پاو سعودیات براغه دغه علاقو ته براغه نو درې ورځې ټیم به ول ورک خپل حاجت به برابر کبیا به واپس او د دینه علاوه سبانی سبق کینن خور پسی د دویم آیات نشی کېره خو سبانی سبق کې براشي د دینه علاوه په نورو اسلامي ملکونو کې لکه مثلا پاکستان شو یا بل شو یا بل شو یا بل شو اسلامي مسلمانانو والا ملک ته نو په هغه کې پجزی یا پټک سرا یا مثلا په ویزټ سرا په هغه کې پات کې دی شي پات شو حرم کې بالکل نشرات لې او جزیرۃ العرب کې په وخت د ضرورت لک ټیم ورکول لې چې تجارتی مصروفیات برابر کی او د دې نه علاوه په نور اسلامي ملکونو کې پټک سرا یا په ویزی وغیرہ سرا پات کې دی شي نو په وخت د ضرورت زمونږه امام سه پرمای راتلی شي زمونږه امام سه هم یو دلیل پیش کړي چې جماعت ته راتلی شي د بنو سکیب وفد راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ السلام کافرانو مسجد کې کینولو پرون مې ته پوره تفصیل کړو چې کلا طائف ته رسیدل طائف یو شرز نبی علیہ السلام محاصره کړو مکمل نو فتح شوی پاغه کې کسانو پنام اغستو نبی علیہ السلام چې مدینه ته راغی نو دا غینه یو کس راغی هغه مسلمان شو یو کس دې سره راغی نبی علیہ السلام لا پلارو مدینه ته نتل اوروا ابن مسعود نبی علیہ السلام لراغی مسلمان شو او نبی علیہ السلام ته مال اجازه راکړه ته طائف ته واپس ځم چې کله لړ بهر حال هو کوم په غشو باندې وښته موزیکاو ویلې د چد دین بدل کړي د ناغه هو شهید کغه وته بس معاملہ وای خودم راو کې د پیغمبر د صحابه چې کوم دلته کې و پادشي وی دی یو شرزه زمونږ د کلی نه غیر چا پیرو اغه کوم ځای کې د پند نو ما اغه سره د پند کې ځنو اغه همړ کو وفات کې شهید کو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو سردارو چې کوم د بنو سکیب عوف ابن مالک مله تویل د حوازن نه د حنین نه تختیدل او طائف ته نو نبی علیہ السلام اغه مرو وختو وته وی طالب دومره دومره ساروی در کم بیزی بدر کم اغه مسلمان شه پورا طائف نو مسلمان شه بیا نبی علیہ السلام له داغی شپک کسان رالو خبر له اوس راځه مسل کی اغه شپک کسان چرالو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغی د پاره په جمعات کې خیمه ولا بوله دیتا پارا نبی علیہ السلام دا غید پر پا جمعات کی خیمو لگولا چی مسلمانان موس کئی دا قرآن تلاوت کئی نو دی مسلمانانو تبوری زکا اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تبیلیو مخ کی تیر چو کچری دیس تانا امن غوالی دا دیتا پارا چی قرآن ووری نو تراؤ غوالا چی قرآن دی ووری او بیا خپل وطن ته واپس کا نو نبی علیہ السلام دا دیتا پارا خیمہ دا کفر پا حالت کی پا جمعات کی ولا بولا او دی پا مسلمانانو تا قتلو نو اغش پگ والا کسان مسلمانان شو شپاگ والا کسان او پاگے کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پلارنو میرا نیر شا عثمان اگا کشر صحابیو پٹولو کے وڑو کے حافظی نتیزو نبی علیہ السلام و تبی دیستا سو امام شا دیم امام شا زان لما موازن مقرر کے چکم موازن مقرر کے اگا دی اجرت ناخلی پیسی دی ناخلی پازان بانے او دا شپاگ والا واپس کرو خودی شپاگ والو نبی علیہ السلام تس خبر اگرے ویا رسول اللہ منزونو کی راتا کمی اوکا دوائے کا شپارس نبی علیہ السلام و تبی نکی ویا رسول الله زمونږ د علاقې چې کوم بوت ته لات هغه مونږ نه ورځو نبی عليه السلام ته یې دام نه کیږي نبی عليه السلام ته بیا داسې کارو که خپل ملګری راولېګا نو التکو ټول مطلب مسلمانان شي ویني دي مونږه خدا کار نه شي کولای نو تخپل ملګری راولېګا نو نبی عليه السلام یو مغیره ابن شعبه کو او بل صحابي چې کوم صحابي د دې بوتانو په سر باندې ابو سفیان نن کو په یو موقع باندې ویلي ولن العزا ولا عزا لكم مسلمانانو وی الله مولا ولا مولا لكم الله زمونږه مولا دې ستاسو مولا نشته هغه وی زمونږه پر غزا بوته پلان کې بوته نبی علیہ السلام بو سفیان ته ته پاسه چې چا د بوتانو حمایت کو بیا وروسته مسلمان شه نو هغه صحابي ابو سفیان او مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ دواړه ولېګل او هغه اول لګیدل ال تکې لاړو نو دا هغه غلط بوت چې و د طائف والا هغه مات نو زمونږ ایمان سه وای په وخت د ضرورت باندې د شپک کسان راغلی او مسجد کې کینولی نو که په وخت د ضرورت باندې د قران اورېدو لپاره مسجد و غیره ته راځي راتلی شي خدل ته کې د دک مسلې بیان مقصود نه دی بلکې دلته دای او سیاسي حکم دی د مسلمانانو یو سٹیټ پکار دی یو علاقه پکار دا نو الله جل جلاله په دې آیات کې دا خبره کوي چې حرام محترم دا مشرک سره د دې کال نه رستو بالکل نشراله راتلی او غالبا چلته لیکلی می اغه حرم چې کومه علاقې دی هلته لیکلم کړی دی چې پدې کې علاقه کې د کافر د پاره داخله ممنوع ده اوسنی چې کوم حرم علاقې دی هلته لیکل شوی نو فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا دی بنه داخلي کې مسجد حرام ته بعد عامهم د دې کال نرستو چې دای او کال لې ان خفتم غیلتن پدې آیات کې چې کله دا خبره صحابه ته ذکر شو چې د دین وروسته به مشرکان ناراضي نو چې څوک تلې آیته علم دې چې د حرمینو نه علاوه د مکه او د مدینې نه علاوه چې الته کې لشه نو بس غټي دی او غټي دی خو چې نظر اوچته نو غړ دی خو چې نظر اوچته نو غړ دی چې نظر اوچته نو غر د داسې ځای کې بستان نظر اونل کې چل تکي ګټ او غر نه نو هلته خود تجارت سا سامان ونه دا غي تجارت پدی باندې چې خلک به عمره لره لزان سره به غلر اړه دلته به خرڅ کړه دی به واغسته دای به پیسې وشوي چا به سبزه چا سو چا سو چې کله دا حکم را نازل شونو خلکو سره غم شو صحابه سره بازو سره دغه فکر خامخه پیدا شې چې یاره زمونږه دا معیشت دارو مدار د خود خلکو پراتلو باندې مشرکانو به غلې و غیر راړي دلته به خرڅ شي مونږ به واغسته زمونږ معیشت روانو نو اوس به د معیشت سګیږي نو الله تعالی ورپسې د معیشت مسله ذکر کړه و ان خفتم غیلتن که تاسو د غیلین اریګه د فکر نه اریګه چې خلک منه شو اوس بسکو نو الله پرمایل فسو پيغنيكم الله من فضله ان شاء زرد چې الله تعالی به تاسو مالدار کی د خپل فضل نه ان شاء کچره الله اوړي ان خفتم غیلتن فسو پيغني ان تر شک سره مسله ذکر کړه کالا وڑی تاسو بمالار نو اشاره دې خبرې ته ذکر کلا چې تاسو په ذهن کې اسباب او معیشت هغه د مشرکانو تګ را تک سره تړلې ده خو خبره داسې نه ده ان شاء کچره الله وڑی نو تجارت او رزق ملاویدل دا د مشرکانو د کافرانو د ملکونو دا د هغه سره نه دي تړلې ده خو کالا وڑی نو دا خو الله ورګي لګنن سبا مسلمانان ملکونه وایې راکو پلانکی ملک سره تعلق کټ شي تجارت به خراب شي پلانکی کافر ملک سره تعلق کټ شي تجارت به خراب شي نو الله پر ملستا سو پرې تعلقاتو کې ستاسو په ذهن کې دا تجارت د اغې سره تړل لري ورنه علاوه د دین علاوه به الله جل جلاله کچره وغواړي نو نور اسباب به الله تعالی را پیدا کړي نو الله جل جلاله بل اسباب را به اوسم د آیات ساتي چې حرم محترم د اغې ملک چلیږي نو زیات تر پر اجازهونو باندې څومره چې خلک زیات اغینه پیسې ټیکسونه د ویزو د یو څه د بلزو الله جل جلاله د غیر پر اسباب پیدا کړو الله جل جلاله هغه مالدار کړ تاسو ګوره په ټوله دنیا کې هغه چمکیږي بلا پیسې سره سره دي نو الله فرمایل ان خفتم عیلتن کچره تاسو د فکر نه اریګه نو فسو فیعنیکم الله من فضله ان شاء کچره الله جل جلاله اوغړی نو الله تعالی بتا سو مالداران کی من فضله د خپل فضل نه انشاء کچره وغړي ان الله یقینا الله تعالی علیم کوه دی حکیم حکمت والا دی بس دا یو آیات کافی دی بیا بل آیات کوه کې ملګي یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې تاسو ایمان راوړل دی یا ایها الذين امنوا ایمان دارو انما المشركون یقینا مشرکان چی دی نجسون دا گندگی دا گندگی ولدی پته بار دا کی دی دا خوراک دار سو فلا یقرب المسجد الحرام پس دی بنن اس دی کیگه مسجد حرام تا بعد عامهم هذا رست دا کال دا دینا چی دا دی یا حرام تا بنن اس دی کیگه حج عمره دا پرا دا دی کال نرستو وَإِنْ خِفْتُمْ كَچَرِ تَانْسُ يَرِيْگِ عَيْلَةً دَفَقَرْنَا فَسَوْفَا فَزَّرْدَ يُعْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ چه اللہم بتا صبح پرواکیت پا فضل خپنسرا آئی تب ضرورت باتی نشیم يُعْنِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ بتا سمالدار کی من فضلِهِ دَ فضل خپنسرا ان شاء کچرِ اغواری دخپل فضل نبدر کی ان الله یقینا الله تعالی علیم فید حکیم حکمت والدی یا ول ولین یا رحمن کریم خدای الله کوم صحابه چې ستاسو دین لپاره جنگی دي تکبرونه رحمتونه راو یا الله کریم خدای مون الله عايز شریک یا الله اخرت کې زموږ حشم دا غي سبب یا الله تعالی شوسه